Місяченьку, не падай греченьку, пойду до дівчини, пойду до єдиної на всю темну ноченьку. Пойду до дівчини, пойду до єдиної на всю темну ноченьку. Зайшов я й до сєни, вечерать і сєлі, а моя мила яще й чорнобрівая вечерать і не сядає. А моя мила яще й чорнобрівая вечерать і не сядає. Вечерать і не сядає, дробний ліст і пише, дробний ліст і пише, діти. Ну, коли ще з буйним вітром розмовляє, дробний ліст і пише, діти. Ну, коли ще з буйним вітром розмовляє, ой, вітру, вітрочку, не шумі в гайочку, хатина ліхая, діти, намалая, я сама ще молодая. Хатина ліхая, діти, намалая, я сама ще молодая.